Bugün yine Üstad Said Havva'nın rahimahullah El Esas Fis Sünne Esiretun Nebeviye isimli kitabının ikinci cildinin 105. sayfasından devam edeceğiz inşallah. Bedir Savaşı. Bedir Savaşı'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında ve İslam tarihinde çok büyük önemi vardır. Çünkü bu savaş bütün İslami savaşlara damgasını vurmuştur. Hiçbir cihat hareketi yoktur ki Bedir Savaşı'ndan ders alınmamış olsun. Müslümanların savaş anında okumayı alışkanlık haline her cihat hareketinde yeniden etüt ettikleri Enfal suresi Bedir Savaşı sebebiyle nazil olmuştur. Bedir, iki merhale arasında, yani kuvvet ve zayıflık merhaleleri arasında bir geçit dönemi, bariz bir öğretmen olmuştur. Nitekim Allah-u Teala Azze ve Celle, Allah size Bedir'de de yardım etmişti. Siz o zaman zayıf idiniz buyurmuştur. Ali İmran suresi 122. ayeti kerimede. Bedir sonrasında nifak olayları baş göstermişti. Halbuki daha öncesinde sadece küfür ve iman vardı. Allah Azze ve Celle Bedir dolayısıyla Resul'e ve müminlere verdiği pek çok vaadini yerine getirmişti. Kafirlere de yaptığı pek çok tehdidi gerçekleştirmişti. Bu şekilde savaşın dini hükümleri ve adabı da belirlenmiş oldu. Şüphesiz savaşın gerisinde ganimet ve esirler kalır. Hiçbir ümmet ganimet ve esirler hakkındaki ahlaki yıkımdan kurtulamamıştır. Ancak bu ümmet bu yıkıma kendini kaptırmamıştır. Bedir gazvesi en yüksek ahlaki değerlerin ikamesi için bu iki meselede ve diğerlerinde başlangıç olmuştur. Müslümanların sayısı 310 küsürdü. Beraberinde atlar ve 70 deve vardı. Müşrikler ise başlangıçta 1300 kişiydi. Sonlara doğru 950 kişiye düşmüşlerdi. Beraberlerinde 100 at, 600 zırh ve çok sayıda deve bulunuyordu. Onlar da Arap'tı, bunlar da Arap. Bununla birlikte müşrikler yenilmiş, Müslümanlar ise kazanmıştı. Şartlar bakımından yenilgi şaşırtıcı ve beklenmedikti. Müşriklerden 70 kişi öldürülmüş, 70 kişi de esir edilmiş, kalanlar da kaçmıştı. Müslümanlardan ise 6'sı Ensar'dan ve 8'i Muhacirlerden olmak üzere 14 kişi şehit düşmüştü. Rıdvanullahi Teala aleyhi ecmaîn. Doğrusu bu netice maddi ölçütlere göre hayret edilecek bir durumdu. Maddi ölçütlere göre imkansız olan bu netice imani değerler bakımından son derece doğaldı. Allah Azze ve Celle'nin istediği bu yoldaydı. Onun iradesi önüne hiçbir şey duramazdı. Büyük Bedir'den alınacak en önemli ibret işte budur. İki maddi kuvvet karşılaştığında sebepler ve şartlar bakımından oluş kanunlarına göre kuvvetli olan kazanır. Eğer silah, toprak, savaşçılar, komuta ve şartlar eşit olunca biri diğerine galip gelemez. Eğer biri ötekine üstünlük sağlarsa sonunda denge üstünlük sağlayan tarafa döner. Allah'ın iradesi Azze ve Celle galip gelir. Maddi şartlar karşı tarafın şartları önünde az ve yetersiz dahi olsa imani dengelerde zafer ve yardım Allah'tandır Celle Şanuhu. Bedir Savaşı'nda müşrikler bazı yönlerden üstündüler. Müslümanlar ise bazı yönlerden onlardan daha üstündüler. Ancak müşriklerin üstünlüğü yalnızca maddi yönde idi. Ve Allah Azze ve Celle'nin askerleri Celle Şanuhu onun fazlı ile galip geldiler. Müşriklerde gurur, kibirlenme, riya ve kopukluk vardı. Buna ilaveten komuta birliği de yoktu. Allah Azze ve Celle bazı müşrikleri genel bütünden koparmış ve çekilmelerini sağlamıştı. Allah Subhanehu ve Teala savaş öncesi yağmur indirmişti ki bu Müslümanların güçsüzlüklerini gidermiş, bunun neticesi olarak müşrikler gevşemişlerdi. Allah Azze ve Celle bu savaşta melekleri göndermişti ve onlar düşman saflarını korku salmışlardı. Komutan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di. O ise tarihte askerleri tarafından en çok sevilen ve itaat edilen, bu hususta eşi ve benzeri olmayan bir komutandı. Komutana duyulan bu sevgi ve itaate, dua, şura, şehit olma arzusu ve ahirete kavuşma yarışı da eklenince başarının sırrı anlaşılmış olur. Ayrıca savaşta olanca gayretin sarf edilmesi, alınan kararların yerinde ve isabetli kararlar olması, zulüm ve isyandan uzak, stratejik yerleri daha önceden kapma, düzenli ve tertipli olmak da siyasi ve askeri başarılardandır. Üstad Nedvi'nin de dediği gibi, Bedir'in İslam tarihinde ve Müslümanlar üzerinde çok büyük önemi vardır. Her başarı ve fethin, kurulan her devletin ve hükümetin Bedir meydanında kazanılan bu bariz zafere borçlu olduğu tarafları vardır. Bundan ötürü bu savaş Yevmul Furkan diye adlandırılır. Eğer Allah Azze ve Celle ve hak ile batılın ayrılma gününde o iki topluluğun karşılaştığı Bedir gününde kulumuz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme indirdiğimiz ayetlere inanmışsanız, Enfal suresi 41. ayeti kerimede Allah Celle Şanuhu bu şekilde buyuruyor. Bedir'in önemini Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde ve tamamen Bedir'le ilgili olarak inzal ettiği Enfal suresinde açıklamıştır ki biz bunu El Esas Fit Tefsir adlı eserimizde ele almıştık. Şimdi de Bedir savaşıyla ilgili hadis metinlerini ele alıyor, bu savaşın boyutlarını anlatmaya başlıyoruz. Bedir Savaşı'nın hazırlıkları babı. Ebu Davud rahimahullah, Abdurrahman bin Ka'b bin Malik radıyallahu anhu'dan, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının birisinden şöyle rivayet etmiştir. Kureyş kafirleri İbni Ubeyye ve onunla birlikte Evs ve Hazreç kabilelerinden putperestlere bir mektup yazmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zaman Bedir savaşından önce Medine'de idi. Siz sahibimize sığındınız. Allah Azze ve Celle'ye yemin ederek diyoruz ki sizinle mutlaka ya savaşılacak ya da çıkartılacaksınız. Ya da biz topyekün sizin üzerinize yürüyeceğiz. Ta ki savaşçılarınızı öldürecek, kadınlarınızı helal kılacağız. Bu haber Abdullah İbni Übeyye ve beraberindeki putperestlere varınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle savaşmak üzere toplandılar. Onların toplanma haberi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığında onları karşıladı ve şöyle dedi: Kureyş'in tehdit ve korkusu sizi olanca kuvvetiyle sarmış. Onların sizin için düşündükleri hile ve kötülükler sizin kendi nefsiniz için istediğiniz hilelerden daha fazla değildir. Siz oğullarımız ve kardeşlerimizle savaşmak istiyorsunuz. Bunları işitince dağıldılar. Bu Kureyş kafirleri tarafından duyulunca onlar Bedir savaşından sonra Yahudilere yazdılar ve şöyle dediler: Siz silah, mühimmat ve kaleler sahibisiniz. Siz ya sahibimizle savaşırsınız ya da biz şöyle şöyle yaparız. Bizimle sizin kadınlarınızın hizmetkarları arasında hiçbir fark yoktur dediler. Onların bu yazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme varınca Nadir oğulları sabahleyin erkenden toplandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderdiler ve ashabından 30 kişiyle karşımıza çık. Bizden de 30 tane alim kişi çıkacak. Uygun bir yerde karşılaşacağız. Seni dinleyecekler. Eğer seni tasdik eder, sana iman ederlerse biz de sana iman ederiz deyip onların sözlerini anlattı. Ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları ordusuyla muhasara etti ve onlara şöyle dedi: Sizler vallahi üzerine ahdedeceğiniz bir ahit olmadıkça benim yanımda emin olmazsınız. Onlar ahit vermekten kaçındılar. O gün onlarla savaştı. Bir gün sonra ordusuyla Kureyza oğullarının üzerine gitti. Nadir oğullarını bıraktı. Onları kendisiyle antlaşma yapmaya çağırdı. Onlar anlaşma yapınca onlardan uzaklaştı ve ordusuyla Nadir oğulları yurdundan uzaklaştılar. Nadir oğulları ancak bir devenin taşıyabileceği kadar evlerinin kapısı ve tahtasını yük olarak götürebildiler. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bildirdiğine göre bir devenin taşıyacağı yük 200 kilogramdır. Nadir oğullarının hurmalığı özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kaldı. Allah azze ve celle hurmalığı ona verdi, ona ayırdı. Allah'ın celle şanuhu onlardan peygamberine verdiği ganimetlere gelince siz onu elde etmek için onun üzerine ne at ne de deve sürmediniz. Haşr suresi 6. ayeti kerime. Anlaşılmaksızın alınan savaşılmaksızın alınan hurmalığın çoğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirlere verdi. Onlar arasında bölüştürdü. Bir kısmını da ensardan ihtiyaç sahibi olan iki kişi arasında taksim etti. O ikisinin dışında ensardan hiçbir kimseye bir şey vermedi. Kendisine de daha sonra Fatıma radıyallahu anhanın oğullarına karılacak bir yeri kaldı. Bukhari rahimahullah Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. O da Sa'd bin Muaz'ın radıyallahu anhu şöyle dediğini tahdis etmiştir. Sa'd bin Muaz Mekkeli Ümeyye bin Halef'in samimi dostu idi. Ümeyye ticaret için Şam'a giderken Medine'ye uğradığında Sa'd bin Muaz'a misafir olur. Sa'd da Mekke'ye uğradığında Ümeyye bin Halef'in konağına iner, ona misafir olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edip gelince Sa'd bin Muaz umra yapmak için Mekke'ye gitti ve Mekke'de Ümeyye'ye gidip ona misafir oldu ve ona hitaben. Benim için haremin tenha bir saatini gözetle de ben Kabe'yi rahatça tavaf edeyim dedi. Bu istek üzerine Ümeyye, Sa'd'ı gündüzün yarısına yakın olan kuşluk vaktinde Kabe'ye götürdü. Ümeyye, Sa'd'la beraber bulunduğu bu sırada yanlarına Ebu Cehil geldi. Allah ona lanet etsin Ümeyye'ye dedi. Ve ya Ebu Safvan, beraberinde bulunan bu adam kimdir diye sordu. O da bu Sa'd bin Muaz'dır dedi. Bunun üzerine Ebu Cehil lanehullah Sa'd'e hitaben dikkat et, ben seni Mekke'de emniyet içinde Kabe'yi tavaf ederken görüyorum. Halbuki siz Medineliler o dinlerini değiştirenleri yani Muhammed ile sahabilerini sığındırdınız ve onlara nusret ve yardım ettiniz. Bunu da açıkça söylüyorsunuz. Şunu iyi bil ki vallahi eğer sen Ebu Safvan Ümeyye bin Halef'in beraberinde bulunmasaydın salimen ailene dönemezdin dedi. Sa'd bin Muaz da Ebu Cehle karşı lanehullah yüksek sesle şu cevabı verdi. Dikkat et. Vallahi eğer sen beni bu tavaftan men edersen ben de sana karşı bundan daha şiddetlisini yapar, senin Medine üzerinden geçen ticaret yolunu keser ve seni ondan men ederim dedi. Sübhanallah. Bunun üzerine Ümeyye Sa'd'e hitaben, ya Sa'd, bu Mekke vadisi ahalisinin seyyidi olan Ebu'l-Hakem'e, Ebu Cehle karşı sesini yükseltme. Ebu Cehil'in künyesi Ebu'l-Hakem. Allah lanet etsin ona da künyesine de. Sa'd bunun üzerine Ümeyye'ye, ya Ümeyye, sen de Ebu Cehil'i koruyarak beni tutma, bırak. Vallahi ben Resulullah'tan seni öldüreceklerini işittim dedi. Ümeyye, onlar beni Mekke'de mi öldürecekler dedi. Sa'd radıyallahu anhu, bilmiyorum dedi. Ümeyye bu sözden dolayı şiddetli bir şekilde korktu. Ümeyye bu korku ile ailesinin yanına dönünce karısına hitaben, ya Ümmü Safvan, Medineli dostum Sa'd'ın bana ne dediğini biliyor musun dedi. Karısı, hayır bilmiyorum dedi. Ümeyye, Sa'd, Muhammed'in sahabilerine kendilerinin beni öldüreceklerini söylemiş. Ben de ona Mekke'de mi öldürecek dedim. Sa'd, bunu bilmiyorum dedi. Ve Ümeyye konuşmasını şöyle sürdürdü. Vallahi ben Mekke'den dışarı çıkmam dedi. Bir müddet sonra Bedir günü olduğu yani olacağı zaman Ebu Cehil mel'un insanların bu sefere çıkmalarını istedi ve Muaviye'nin mahiyetinde gelmekte olan kervanınıza yetişin dedi. Ümeyye Mekke'den Bedir'e çıkmak istemedi. Ebu Cehil Ümeyye'ye geldi ve ya Ebu Safvan, sen Mekke vadisi halkının seyyidisin. İnsanlar senin savaştan geri kaldığını görünce senin gibi yapar ve savaşa katılmazlar dedi. Ebu Cehil bu sözlerini ısrarla söylemeye devam etti. Sonunda Ümeyye, sen benim Mekke'den çıkmam konusunda ısrar ediyorsun. Bir tehlike hissettiğim zaman binip kaçmak için vallahi ben Mekke'nin en hızlı koşan devesini bu sefer için satın alacağım dedi. Sonra Ümeyye deveyi satın aldı ve karısına ya Ümmü Safvan benim sefer hazırlığımı yap dedi. Karısı da ona ya Ebu Safvan Sen Yesribli kardeşin Sad'ın sana vaktiyle söylediği sözü unuttun mu dedi. O, hayır. Ben o sözü unutmuş değilim. Lakin ben onların beraberinde ancak yakın bir yere kadar gideceğim dedi. Ebu Saffan, Ümeyye bin Halef, lanehullah, Bedir'e doğru yola çıkınca konakladığı her yerde devesini yanında bağlayıp hazır bulundurmaya başladı ve yolculuğunu bu suretle devam ettirdi. Nihayet Allah Azze ve Celle onu Bedir'de öldürdü. Demek ki aldığı bütün meseleler onu ne yapmadı? Ölmekten kurtarmadı. Bir başka rivayette de aynen şu şekilde belirtilmiştir. Ancak onda şu ifadeler de vardır. Ümeyye Sa'de radıyallahu anhu hitaben sesini yükseltme dedi ve ona engel olmaya başladı. Bunun üzerine Sa'd radıyallahu anhu öfkelendi. Ümeyye'ye şöyle dedi. Beni bırak. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den seni öldüreceğini işittim dedi. Ümeyye beni mi dedi? O da evet. Vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğunda yalan söylemez dedi. Ümeyye lain bunun üzerine karısının yanına döndü ve ona Medineli dostumun bana ne söylediğini biliyor musun dedi. Karısı ne dedi diye sordu. Ümeyye Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerine kendisinin beni öldüreceğini haber verdiğini söyledi. Karısı da vallahi Muhammed yalan söylemez dedi. Allahu Ekber. Demek Muhammed'in aleyhisselamın doğruluğunu kafirler bile tasdikliyorlar bak. Bir müddet sonra Bedir günü olduğu zaman karısı ona Medineli kardeşinin sana vaktiyle söylediği sözü hatırlıyor musun dedi. Bunun üzerine o da savaşa çıkmak istemedi. Ebu Cehil ona geldi ve sen Mekke Vadisi halkının seyyidisin. Bir ya da iki günlük yol geri kalma gel dedi. Bunun üzerine onlarla birlikte yolculuğa çıktı. Ve yolculuğa bu suretle devam etti. Nihayet Allah Celle Şanuhu onu öldürdü. Alınan hiçbir tedbir ne yapmadı? Takdirin önüne geçemedi. Fethul Bari'de şöyle denilmiştir. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zahiri mucizeleri vardır. Ayrıca Sa'd bin Muaz'ın kişilik ve görüş bakımından kuvvetli olduğu görülmektedir. Radıyallahu anhu. Bu olayda Umre'nin eskiden de mana ve değer bakımından sahabilerin nazarında değerli olduğuna ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önce hac değil de umre yaptıklarına deliller vardır denilmiştir. Taberani rahimahullah Urve radıyallahu anhu'den şöyle rivayet etmiştir. Abdülmuttalib'in kızı Atike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halası idi. Kardeşi olan Abdülmuttalip oğlu Abbas ile birlikte oturuyordu. Bedir öncesi bir rüya gördü ve çok korktu. Uykusundan korkuyla uyanınca aynı gece kardeşi Abbas'a haber gönderdi ve ona ben bir rüya gördüm. Kavminin helak olacağından korkuyorum dedi. Abbas radıyallahu anhu ne gördün deyince o kimseye söylemeyeceğine dair bana söz vermeyinceye kadar sana söylemem dedi. Eğer onlar bunu işitirlerse bize eziyet ederler. İstemediğimiz şeyleri duymak zorunda kalırız dedi. Abbas radıyallahu anhu ona söz verince o da şöyle dedi. Bineğinin üzerinde Mekke'nin yüksek yerlerinden gelen ve en yüksek sesiyle bağıran bir süvari gördüm. Ey Guder ailesi, ey Fecir ailesi, iki ya da üç geceye kadar çıkınız diyordu. Sonra bineğiyle birlikte mescide girdi. Mescitte de üç kere bağırdı. Bütün erkekler, kadınlar ve çocuklar ona yöneldi ve çok korktular. Sonra onu bineğinin üzerinde Kabe'nin üzerine dikilmiş olarak gördüm, üç kere bağırdı. Ey Guder ehli, ey Fecir ehli, iki ya da üç geceye kadar çıkınız, öyle ki onun sesini iki dağın Ebu Kubeys ve Ahmer dağları arasında duyuyordum. Yankılanıyormuş ses. Sonra büyükçe bir kayaya yöneldi. Onu yerinden söktü ve Mekke ahalisinin üzerine attı. Kaya çok büyük sesler çıkararak geldi. Bilmiyorum Mekke'de sağlam bir ev ya da kapı kaldı mı? Bu kayanın bir parçası her bir eve girdi. Ben kavmime bir kötülük geleceğinden korkuyorum dedi. Bunun üzerine Abbas radıyallahu anhu da korkmaya başladı. Atike'nin yanından çıkıp gitti. Aynı gece Rebi'a'nın oğlu Utbe bin Velid ile karşılaştı. O Abbas'ın dostuydu. Atike'nin rüyasını anlattı ve hiç kimseye söylememesini söyledi. Velid de rüyayı babasına anlattı ve olay yayıldı. Hani sırruke esiruke izâ sırta sırrak sırta esirahu, sırrın senin esirindir, sen sırrını fahş edersen onun esiri olursun. Var ya, işte bir defa çıktı mı sır ne yapıyor, onun ağzını büzmek zor oluyor. Haşim oğlu Ebu Cehle kadar vardı. Sabah olunca Abbas radıyallahu anhu erkenden Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Ebu Cehil, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ümeyye bin Halef, Zem'a bin el-Esved ve Ebu'l-Bahteri kendi aralarında konuşmaya başladılar. Abbas radıyallahu anhu'yu Kabe'yi tavaf ederken gördüler. Ebu Cehil bin Hişam onu çağırdı. Ey Ebu'l-Fadl, eğer tavafını bitirdiysen yanımıza gel dedi. Abbas radıyallahu anhu tavafını bitirince gelip yanlarına oturdu. Ebu Cehil mel'un ona, ey Ebu'l-Fadl, Atike'nin gördüğü rüya neyin nesidir dedi. Abbas radıyallahu anhu da, o bir şey görmemiştir dedi. Ebu Cehil, bu iyi. Ey Haşim oğulları, erkeklerinizin yalanları yetmedi de şimdi kadınlarınızın yalanlarını mı söyleyip duruyorsunuz dedi. Hani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ben rüya görüyorum, bana vahiy geliyor deyince peygamberi yalanlamışlardı ya. Şimdi Atike'nin bu rüyasını da peygamberlik taslıyor olarak algılamışlar. Onun için böyle dedi. Biz öteden beri sizinle şerefte yarışan atlar gibiyiz. Tam sizi geçeceğimiz sırada bizden bir peygamber çıktı dediniz. Çok geçmeden bir de kadın peygamberimiz var dersiniz. Ben erkeği ve kadını sizden daha yalancı bir aile tanımıyorum dedi. Allah cehennemden çıkmamak üzere sana azap etsin. Çıkarmamak üzere. Zaten öyle olacaksın. O gün Abbas radıyallahu anhu'ya sözleriyle çok eziyet ettiler. Ebu Cehil şöyle devam etti. Atike, süvarinin iki ya da üç gece içinde Mekke'den çıkınız dediğini iddia ediyor. Bu üç günün geçmesi halinde Kureyş sizin yalanınızın ortaya çıktığını görecektir. Bunu tescil edip Kabe'nin duvarına asacağız. Böylece kadını ve erkeği en yalancı Arap ailesi olduğunuz ortaya çıkacak. Ey Kussi oğulları! Siz Kabe'nin örtülmesi, toplantıların düzenlenmesi, sulama ve bayraktarlık işleri size verildiği halde siz bunlara da razı olmadınız. şimdi kalkmış bir peygamberiniz olduğunu iddia ediyorsunuz. O gün ona çok şiddetli eziyet etti ve söylemediklerini bırakmadılar. Abbas radıyallahu anhu şöyle dedi: yavaş ol ey tecrübesiz insan, sözlerin bitti mi? Yalancı sensin ve senin ailendir. Gelenlerden biri ona şöyle dedi: ey Ebul Fadıl, sen cahil de korkak da değilsin. Daha sonra Abbas radıyallahu anhu, Atike'nin sözünü ifşa ettiği için onun tarafından şiddetli bir şekilde azarlandı. Atike tarafından azarlandı. Atike'nin rüyayı gördüğü üçüncü gecenin gecesinde Ebu Süfyan'ın gönderdiği bir süvari şöyle dedi: Damdam bin Amr el-Gıfari geldi ve şöyle dedi: ey Guder ailesi, kaçınız! Muhammed ve ashabı Ebu Süfyan'ın yolunu kesmek için yola çıktı. Kervanınızı koruyun. Bunun üzerine Kureyş çok korktu. Atike'nin rüyasının çıktığını sandılar. Ve her biri zelil olarak oradan ayrıldılar. İmam Ahmed rahimahullah Ayşe radıyallahu teala anha'dan şöyle rivayet etmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir gününde develerin boynundaki zillerin kesilmesini emrettiğini rivayet eder. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, zillerin çanlara benzemesi, dolayısıyla mekruh oluşu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayri İslami hiçbir dini görüntünün kalmasına izin vermemiştir. Buna özellikle özen göstermiştir. Dini olmayan bir şeye de muhalefet etmiş ve azaltmış ya da hiçbir ya da başka bir şeyin içine sokmuş veya ona ayrı bir kalıp ve biçim vermiştir. İkincisi ise askeri strateji açısındandı. Ziller ordunun gelişini haber verir ve düşmanların dikkatini çekerdi. Bu ise düşmanların hazırlık yapmasına sebep olabilirdi. Evet, bazı önemli sahneler. Tabarani rahimahullah Ebu Eyyub el-Ensari'nin radıyallahu teala anhunun şöyle dediğini rivayet etmiştir: biz Mekke'de iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ben Ebu Süfyan'ın kervanının geleceğinden haberdar edildim. Bu kervanın geleceği Kur'an'da bildirilmediği halde Peygamber aleyhissalatü vesselama Allah azze ve celle bunu haber veriyor. Demek ki bu vahyi gayr-ı metluv, okunmayan vahiy. Demek ki Kur'an'dan başka da Peygamber aleyhissalatü vesselama vahiy geliyormuş. Bu rivayet bunun için en sağlam delildir. Bu kervandan önce yola çıkalım mı? Ne dersiniz? Umulur ki Allah Celle Şanuhu onu bize ganimet olarak ihsan eder. Biz de evet dedik. Bunun üzerine o ve biz yola çıktık. Bir ya da iki günlük yol yürüyünce bize şöyle dedi: bu kavim hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlara bizim çıkışımızla ilgili haber muhakkak ulaştırılmıştır. Biz de ona: hayır, vallahi bizim düşmanla savaşacak takatımız yoktur. Ancak biz kervanı istiyoruz dedik. Sonra bize: bu toplulukla savaşmak hususunda ne dersiniz dedi. Biz de aynısını söyledik. Bunun üzerine Miktat bin Amr radıyallahu anhu şöyle dedi: öyleyse ya Resulallah, biz Musa'nın kavminin Musa aleyhisselama söylediğini sana söylemeyeceğiz. İzheb ente ve rabbuke fekatila inna hâhuna ka'idûn. Musa'nın kavmi Musa aleyhisselama bu şekilde söylemişlerdi. Allah Celle Şanuhu onu bize hikaye ediyor: sen ve Rabbin ikiniz gidin, İkiniz savaşın, işte biz burada oturanlarız dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, çok malımız olmaktansa Ensar topluluğunun Miktad'ın söylediği gibi söylemesini temenni ederdik. Bunu Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh söylüyor. Peygamberimiz değil. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şu ayeti kerimeyi inzal etti. Ganimetlerin bölüştürülmesinde bazı kimselerin hoşnutsuzluk göstermesi, Bedir Savaşı'na gideceğin sırada bu hareketini hoş görmeyenlerin durumuna benzer. Nitekim hak uğruna savaşa gitmek için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman müminlerden bir takımı bundan hoşlanmıyordu. Hak ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi cihat hususunda seninle tartışıyorlardı. Enfal suresi 5. ve 6. ayeti kerimeler. Sonra Allah Azze ve Celle şu ayeti kerimeyi inzal buyurdu. Rabbin meleklere vahyediyordu. Ben sizinle beraberim. Siz inananları pekiştirin. Beni inkar edenlerin yüreklerine korku salacağım. Vurun onların boyunlarının üstüne. Vurun onların her parmağına. Enfal suresi 12. ayeti kerime. Ve Allah Azze ve Celle size iki takımdan birisinin sizin olduğunu vaat ediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın siz olmasını istiyor, ona galip diliyordunuz. Oysa Allah Celle Şanuhu sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kuvvetli olan takımı yok ederek kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Enfal suresi 7. ayeti kerime. Kuvvetli ve kuvvetsiz olan takım, bize iki taifeden birini ya kavmi ya da kervanı vaat edince nefsimize bu hoş geldi ve sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kavimden önce birini bakması için gönderdi. O, bir siyahlık gördüm ama bilmiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlar dedi. Haydin hazırlanalım, biz de bunu yaptık, o zaman biz 313 kişiydik. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a sayımızı söyledik. Bu onu çok sevindirdi. Allah'a hamd etti ve şöyle dedi. Talut ashabının sayısı. Sonra kavmimle birlikte toplandık. Saflaştık. Bizden safları saffın önüne çıktılar. Bizden bazıları saffın önüne çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara baktı ve benimle birlikte dedi. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Allah'ım ben vaadini hatırlatırım. İbn-i Revaha bunun üzerine şöyle dedi. Ya Resulallah ben sana bir şeyi işaret etmek istiyorum. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine işaret edenden daha faziletlidir. Allah Azze ve Celle ona vaadini hatırlatmandan daha azimdir. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ya İbn-i Revaha, ben elbette Allah'a vaadini hatırlıyorum. Şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu sözüne muhalefet etmez dedi. Ey İbn-i Revaha, ben Allah'a vaadini hatırlatıyorum. Şüphesiz ki Allah Celle Şanuhu sözüne muhalefet etmez buyurdu. Yerden bir avuç toprak aldı. Onu topluluğun üzerine attı. Bunun üzerine yenildiler. Allah Azze ve Celle şu ayeti kerimeyi inzal buyurdu. Enfal suresi 17. ayeti kerime. Attığın zaman onu sen atmadın. Fakat Allah attı ve onları öldürdük ve esir aldık. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anhu şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, senin esirlerin olmasını ben doğru bulmuyorum. Biz ancak davetçi ve kalpleri birleştirenleriz. Biz Ensar topluluğu, Ömer'i bu şekilde söyleten şeyin haset olduğunu söyledik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyudu ve daha sonra bana Ömer'i çağırın dedi. Yeryüzünde ağır basıp küfrün belini iyice kırıncaya kadar hiçbir peygambere esirler sahibi olmak yakışmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Allah Celle Şanuhu ise sizin için ahireti istiyor. Allah Celle Şanuhu daima üstün ve hikmet sahibidir. Enfal suresi 67. ayeti kerimeyi okudu. Bu da gösteriyor ki insan hemen gördüğü şeyle ne yapmayacak? Aniden karar verip hükme varmayacak. Müslim Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Büseyse'yi Ebu Süfyan'ın kervanının ne yaptığını görmek için casus olarak gönderdi. Büseyse evde ben ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka kimse yokken geldi. Ravi kadınlardan birini istisna edip etmediğini bilmiyorum dedi. Ve kendisine gördüğünü anlattı. Az sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya çıkarak şunları söyledi. Bizim bir isteğimiz var. Kimin hazır hayvanı varsa hemen bizimle birlikte binsin. Bunun üzerine bazı kimseler Medine'nin yukarısında bulunan binek hayvanlarını almak için ondan izin istemeye başladılar. Fakat o hayır. Yalnız hayvanı hazır olan binecek buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ashabı yola çıktılar. Ve müşriklerden önce Bedir'e vardılar. Daha sonra müşrikler geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben başında olmadıkça hiçbir kimse ilerlemesin buyurdu. Derken müşrikler yaklaştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kalkın genişliği yerle gök kadar olan cennete buyurdu. Ümeyye bin Nu'man el-Ensari radıyallahu anhu ya Resulallah genişliği göklerle yer kadar olan cennet ha dedi. Subhanallah. Umeyr hele hele dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni hele hele demeye sevk eden nedir diye sordu. Ümeyr bir şey yok ya Resulallah. Vallahi ey Allah'ın Resulü cennet ehlinden olmamı ümit etmekten başka bir şey yok dedi. Öyleyse sen onun ehlindensin buyurdular. Bunun üzerine Umeyr radıyallahu anhu torbasından birkaç hurma çıkararak onlardan yemeye başladı. Sonra şöyle dedi. Eğer ben bu hurmalarımı yayıncaya kadar yaşarsam bu gerçekten uzun bir hayat olur dedi. Ve elindeki hurmaları yere attı. Sonra ölünceye kadar müşriklerle cihad etti. Bir açıklama. Nevevi rahimahullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Büseyse'yi casus olarak gönderdi. Sözü bu şekilde Büseyse olarak bütün nüshalarda geçmektedir. Kadı, bütün nüshalarda bu şekilde olduğunu Ebu Davud ve hadis ulemasının çoğunluğunun böyle rivayet ettiğini söylemiştir. Nevevi ayrıca siret kitaplarında bilinen besbes şeklinde olduğunu da söylemiştir. Besbes'den kastedilen İbn Amr'dır. Ensar'ın Hazreç kabilesinin İbn-i Bişir olduğu da söylenir. Bu iki ifadenin birinin onun ismi, öteki de lakabı olmasının kuvvetli olduğunu belirtmek gerekir. Hadisteki ayneyn sözü casus ve gözcü manasınadır. Ebu Sufyan'ın kervanının ne yaptığını ifadesinde geçen ayn kelimesiyle yemek ve sair eşyaları taşıyan hayvanlar kastedilmiştir. El-Meşarik'ta bu kelime el-sayr, yemek ve diğeri ticari emtiayı taşıyan deve ve hayvan olduğu zikredilmiştir. Kimin hayvanı hazırsa binsin ifadesindeki talebe kelimesinde ta harfi fethalı ve lam harfi kesralıdır, talibe. Yani istediğiniz bir şey manasınadır. İfadelerdeki zahara kelimesinden binilen hayvan kastedilmektedir. Binek hayvanlarını almak için ondan izin istemeye başladılar ifadesinde komutanın ordusunu ya da askerini sevk ettiği cihetin bilinip yayılması korkusu bulunmaktadır. Bu açıdan böyle bir stratejinin mübah olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple savaşta kumandanın planını gizli tutup nereye hücum edeceğini bildirmemesinin müstehap olduğunu anlıyoruz. Zira hücum edecek olan yer ve zamanın bildirilmesi düşmanın hazırlık yapmasına neden olur. Fi'alel Medine, Medine'nin yukarısında ifadesinde ayn kelimesi dammeli veya kesreli okunabilir. Ben başında olmadıkça sizden hiç kimse ilerlemesin ifadesinde şu kastedilmiştir. İlerlemeleri halinde bilmedikleri bir menfaati ya da faydayı kaçırabilirler. Bahbah kelimesi hayır hususunda bir işi büyütmeye delalet eder. Bu kelime bakın bakın şeklinde de okunur. Hani biz güzel bir şey duyduğumuzda Allah Allah deriz ya, sahabe-i kiram da bak bak demişler. Üstad Ramazan el-Buti, imamın cihatta düşman arasında dolaşarak onların durum ve taktiklerine ilişkin bilgiler toplayıp kuvvetlerinin ne olduğunu Müslümanlara ileten casuslar kullanmasının caiz olduğunu söyler. Bunun için bütün sebeplere başvurmak caizdir. Ancak bunun salt casusluk için değil de düşmanın durumunu bütün ayrıntılarına kadar öğrenmek için yapılmış olması gerekir. Bu noktada başvurulacak usulleri gizlemek ya da bir çeşit hile ve aldatmaya yönelmek de mümkündür. Müslümanların menfaatlerine olmak kaydıyla bunların hepsi meşrudur. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam el harbu hudatun buyurmuştur. Harp hiledir. İmam Ahmed rahimahullah Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'den şu şekilde rivayet etmiştir. Bedir günü 3 kişi devenin üzerinde idik. Ebu Lubabe ile Ali ibn Ebi Talib de beraberdi. Benim arkadaşım da deveyle sırayla bindiğim kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Yürüme sırası Resulullah aleyhissalatü vesselama geldi. Dediler ki senin yerine biz yürüyelim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Siz benden daha kuvvetli değilsiniz ve ben sevap ve ecire ihtiyaç konusunda sizden daha uzak değilim. Benim durumum da sizin durumunuz gibidir. İşte bugün bakalım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hareketiyle bugün şeyhlerin hareketler arasında ne kadar büyük fark var. Şeyhler hiçbir iş yapmaz, yaptırılmaz ama koskoca cihanın peygamberi, kainatın efendisi Muhammed Aleyhisselam arkadaşıyla beraber devesine nöbetle biner. Nöbet sırası, yürüme sırası Resulullah'a geldiği halde sahabeler istemezler Resulullah'ın yürüdüğünü. Ben de Allah'ın hayrına muhtacım der. Peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşlarıyla beraber sırası geldiğinde yürümeyi tercih eder. İşte bugün şeyhlerin, peygamberin aleyhissalatü vesselamın izinden gitmediklerinin en büyük delili bu hadis olabilir. Bir açıklama. Komutanın askerleri üzerinde etkili olabilmesi, sevilip sayılması ve itaat edilmesiyle ölçülür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının sevgi ve eşitliğin en canlı örnekleriyle doğru olduğunu, dolu olduğunu görürüz. Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayatının sevgi ve eşitliğin en canlı örnekleriyle dolu olduğunu görürüz. Evet, çünkü o Muhammedur Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ebu Davud rahimahullah, Abdullah bin Amr el-As radıyallahu anhuden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ım, onlar yayadır, onlara binek ver. Allah'ım, onlar çıplaktır, onları giydir. Allah'ım, onlar açtır, onları doyur. Allah da Celle Şanuhu onlara Bedir'de fetih nasip etmişti. Geriye dönüşlerinde onlardan hiçbir kimse yoktu ki bir ya da iki deveyle dönmesin. Ayrıca giyinmişler ve karınları da tıka basa doymuştu. Sübhanallah. Bir açıklama. Bazı rivayetlerde Bedir'de Müslümanların sayısı 313 olarak verilirken bazısında 314, bazısında 315, bazısında ise 318 ve 319 olarak zikredilmektedir. Bu konudaki ihtilafın sebebi birinin saydığını ötekisinin saymamasıdır. Örneğin Enes radıyallahu anhu küçük olduğu halde Bedir'e katıldığı yolunda sahih rivayetler vardır. Bununla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes'i Medine'ye annesine bakması için geri gönderdiği de rivayetler arasındadır. Bu şekilde katılması veya geri gönderilmesi rivayetlerin birden fazla olmasına sebep olmuştur. Gene katılmamasına rağmen sayılanlardan, katılmış sayılanlardan biri de Osman bin Affan'dır radıyallahu anhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hasta olan karısı Rukayye'yi bakmasını emretmişti. Rukayye Peygamber aleyhissalatü vesselamın kızıydı biliyorsunuz. Bunlar gibi bazı rivayetlerde harp araç ve gereçlerini taşımakla yükümlü olup savaşa gelmeyenler de sayılmıştır. Savaşa katılmamasına rağmen sayılan ve ecre iştirak eden 9 kişinin ismi de bazı rivayetlerde geçmektedir. Bedir'e katılmamalarına rağmen Bedir ehli olarak kabul edilenlerin edilenleri ayrı bir başlık altında daha sonra ele alacağız. Ebu Davud rahimahullah Sünen'inde Cabir bin Abdullah bin Amr bin Haram radıyallahu anhu'den şu hadisi rivayet etmiştir. Bedir günü ashabıma su dağıtıyordum. Arkadaşlarıma demek. Bu hadisi Buhari ve Ziya zikretmemiştir. Aynı şekilde El-Bidaye ve Nihaye'de de zikredilmemiştir. Buhari rahimahullah El-Bera bin Azib radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Biz Muhammed'in sahabileri Bedir sahabilerinin Talut'la beraber nehri geçen Talut'un sahabileri sayısında 300 küsur kişiydi. Talut'un beraberinde ancak mümin olan geçmiştir diye konuşur idik. Bir başka rivayette El-Bera radıyallahu anhu, hayır, vallahi Talut ile beraber nehri yalnız mümin olanlar geçti demiştir. Bukhari rahimahullah El-Bera bin Azib radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Bedir savaşı sırasında ben ve İbni Umar radıyallahu anhum küçük sayıldık. Bedir günü muhacirler 60 küsür kişi, ensar ise 240 küsür kişiydiler. Hakim rahimahullah İbni Abbas'tan radıyallahu teala anhum ecmain şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir savaşında sancağı Ali radıyallahu anhu'ya verdiğini söylemiştir. Ali radıyallahu anhu o zaman 20 yaşındaydı demiştir. Müslim, Ayşe radıyallahu teala anha'dan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir tarafına yola çıktı. Haratul Vebera'ya varınca, Haratul Vebera, Medine'ye 4 mil mesafede bir yerin ismidir. Bazılar bu kelimeyi Vebra okumuşlardır. Tirmizi şu söze kadar hadisi tahric etmiştir. Müşriklerden bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle savaşmak için ona yetişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona dön dedi. Sonra anlaştılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biz asla bir müşrikten yardım almayız dedi. Haratul Vebera'ya Resulullah varınca kendisine bir adam yetişti. Bu adamın cüret ve cesaretli olduğu söyleniyordu. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı onu gördükleri zaman sevindiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetişince, sana tabi olmak ve seninle beraber yaralanmak için geldim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve Resulüne iman ediyor musun, diye sordu. Hayır, dedi. Öyleyse geri dön. Ben asla bir müşrikin bana yardım etmesini istemem, buyurdular. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, sonra gitti. Ağacın yanına vardığımızda o adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yine yetişti. Ve ona ilk defa söylediğini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle ise geriye dön. Ben asla bir müşrikten yardım alamam, buyurdu. Sonra döndü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Beyda'da tekrar yetişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ilk defa dediği gibi Allah'a azze ve celle ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem iman ediyor musun, diye sordu. Adam evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde yürü, buyurdular. Bir açıklama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dön, bir müşrikten yardım almayacağım sözü üzerinde durmakta yarar vardır. Yukarıdaki hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söylemiş, bir başka hadiste ise Safvan bin Ümeyye'den Müslüman olmadan önce yardım istemiştir. Bir grup ulema birinci hadisi delil olarak kabul etmişlerdir. Şafii rahimahullah müsbet bir düşünceye sahipse ve yardımına ihtiyaç duyuluyorsa ondan yardım kabul edilir. Yoksa ondan yardım kabul etmek mekruh olur demiş ve bu iki hadisi bu iki halde yorumlamıştır. İmam Malik, Şafii, Ebu Hanife ve cumhura göre radıyallahu teala anhum ecmain ise bir kafir izin ister ve yardıma gelirse ona biraz fırsat verilir ama pay verilmez demişlerdir. Müslim rahimahullah Ebu Tufeyl radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet eder. Bize Huzeyfe İbnül Yemen radıyallahu anhu rivayet etti. Dedi ki, Bedir'de bulunmamamız için hiçbir sebep yoktu. Bu nedenle ben babam Hüseyin ile beraber yola çıktım. Bu esnada Kureyş kafirleri bizi yakaladılar. Ve siz muhakkak Muhammed'in yanına gitmek istiyorsunuz dediler. Biz onun yanına gitmek istemiyoruz. Bizim amacımız Medine'ye gitmektir dedik. Bunun üzerine bizden Medine'ye gideceğimize, onunla birlikte savaşa katılmayacağımıza Allah'a söz vermemizi istediler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek bu olayı kendisine anlattık. Haydi gidin. Biz onlara verdiğimiz sözü tutar, onlara karşı üstün gelmek için Allah Azze ve Celle'den yardım dileriz buyurdular. Buradan da anlaşılıyor ki Müslüman bir kafire dahi söz vermiş olsa verdiği sözün muktezasını ne yapacak? Yerine getirecek. Bir açıklama. Nevevi rahimahullah bu hadisle savaş halinde yalanın caiz olduğuna delil olduğunu söylemiştir. Eğer savaşta üstü kapalı bir şekilde konuşmak mümkün olursa bu daha iyidir. Ama bununla birlikte savaşta insanların arasını bulmak ve koca ile karısının arasını düzeltmek gibi durumlarda yalan söylemek caiz olur. Görüldüğü gibi bu hadiste ahde vefa vardır ve sahih hadiste bunu açıkça ifade etmektedir. Kafirlere kaçmayacağı konu hususunda söz veren esirlerin durumu hakkında ise alimler ihtilaf etmişlerdir. Şafii, Ebu Hanife ve Kufiler ona hiçbir şey lazım gelmez. Eğer imkan bulursa kaçar demişlerdir. Maliki ise taahhüdün yerine getirilmesi gerektiğini söylemiştir. Ona kafirler onu mecbur edip kaçamayacağına yemin ettirmiş olsalar bile, çünkü bu olayda zorlama vardır. Huzeyfe babasının durumuna gelince kafirlere karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte cihadı terk etmek diye bir şey olamaz. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar sözlerini tutmuyor, ahitlerini bozuyorlar şeklinde bir ithamı önlemek için bu şekilde emir buyurmuştur. Ve sallallahu ala nebine ve ala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmain.